أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا لا إله إلا أنت اللهم senden başka ilah yok سبحانك seni her şeyden tenzih ederim إني كنت من الظالمين şüphesiz ben nefsine zulmedenlerden oldum ربنا آتنا اللهم bize ver Fid dünya haseneten, dünyada iyilikler ver. Ve fil ahirete haseneten, ahirete de iyilikler ver. Ve kina azaben nar, bizi ateşin azabından koru. Rabbi a'udu bike min hemedati şeyatîn. Rabbim, şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım. Ve a'udu bike rabbe yahdurun. Ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrahli, Allah'ım göğsüme genişlik ver. Ve yessirli emri, işimi bana kolaylaştır. وَحْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِي Lisanımdaki düğümü çöz Allah'ım. يَفْقَهُوا قَوْلِي Ki insanlar kelimelerimi kolayca anlayabilsin. آمِينَ يَا مُعِينَ بِحُرْمَةِ تَاهَا وَيَاسِينَ Yerlerin ve göklerin sahibi olan Allah'ımıza yarattıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Şit'in, İdris'in ve Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın bütün peygamberlerine selam olsun. Mevla Teala Hazretleri Bakara Suresi'nin 216. ayet-i kerimesinde biz kullarına şöyle buyuruyor. كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Hiç hoşunuza gitmese bile savaş size farz kılınmıştır. Hoşunuza gitmeyen bir şey de sizin için hayır olabilir. Çok sevdiğiniz bir şey de sizin için şer olabilir. Siz bilmezsiniz, Allah bilir. Şüphesiz Allah Teala doğru söyledi. Mevlamız bu ayet-i kerimede bu dünya hayatında karşılaştığımız bazı meselelerde peşin hükümlü olmamamız gerektiğini beyan ediyor. Karşılaştığın konu çok iyi gibi gördüğün, seni çok mutlu eden, seni çok keyiflendiren bir konu olduğu zaman hemen aklına bu ayet-i kerime gelecek. Ve şöyle diyeceksin, bu işin sonu benim hakkımda hayırlı olmayabilir. Bu Allah'ın bana verdiği güzel nimetin karşısında sapıtabilirim. Bu nimeti kötü yönlere, kötü yollara kullanabilirim, azabilirim. Kur'an'ın diğer ayetlerinde beyan edilen, gerçek şu ki insan zenginliği görünce azar, ayetine muhatap olabilirim. Allah bana böyle böyle nimetler verdi ama bunun sonu benim için hayırlı olmayabilir. Bundan dolayı devamlı olarak Rabbime sığınmak zorundayım. Mümin bunu diyecek. Bunun yanında, başına kötü bir şey geldiği anda, zahiri anlamda baktığında, hoşuna gitmeyen, kötü gibi görünen bir şey gördüğü anda ne diyecek? Aa, Allah Teala Hazretleri beni şu anda sınav ediyor. Bunun sonucunda bana çok güzel bir hayır vermiş olabilir. Aklına bu ayet-i kerime gelecek. Sevdiğiniz bir şeyde, hoşunuza giden bir şeyde şer olabilir. Siz bilmezsiniz, Allah bilir. Ayetin başından tefsir etmeye başlayalım. Kutibe aleykumul qitalu. Yazıldı. Ne demek yazıldı? Kutibe. Farz kılındı demektir. Aleykumul qitalu. Savaş size farz kılındı. Ve huve kerhullekum. Hiç hoşunuza gitmese bile. Kardeşler, sokaktan 1.000 tane adamı çevirin. Ülkenin savaşa girmesini ister misin, istemez misin deyin. 1.000 tanesinin tamamı ne diyecek size? Kesinlikle istemem. Neden? Çünkü savaş demek ihtiyaçlarımızı karşılayamamak demek. Savaş demek gücün kuvvetin ne kadar fazla olursa olsun kayıp vermen demek. Sevdiğin insanları artık görememeye başlamak demek. Savaş demek açlık demek. Savaş demek temizlenememek demek. Savaş demek ne istiyorsan bunların onda sekizini elde edememen demek. Savaş kötü bir şey demek. Şu halde hiçbir kul, hiçbir insan savaşmayı istemez. Ama dünyamızda bazı olaylar cereyan eder ki savaşa mecbur kalabiliriz. Ne gibi? Doğuda şu anda üç gruba karşı vatanımız savaş veriyor. Şiiler, Esed askerleri, PKK, PYD, teröristler, Marksistler, üç Selefiler, IŞİD. Üç tane İslam düşmanı gruba göre, gruba karşı ülkemiz şu anda bir savaş veriyor. Biz istiyoruz mu? Her gün bir polisimizi kaybedelim, bir askerimizi kaybedelim. İstiyoruz mu biz? Kim ister bunu? İstemez. Ama kutibe aleykumul qitalu. Allah size savaşı farz kıldı. Ne zaman farz kıldı? İnsanlar size karşı toplandığı zaman, silahlandığı zaman ve sizi katletmek için toplandığı zaman, geldiği zaman savaşmak artık size farzdır. Vatanımız, askerlerimiz, polislerimiz bu üç asi grupla, üç fesatçı grupla mücadele ederken bir de içteki düşmanlar var. Ülkeyi içeriden ele geçirmeye çalışan, sözüm ona altın nesil diye adlandırılan, bize pöhpöhlenen bir grup var. Müslümanların paralarını topladılar, zekatlarını topladılar, fitrelerini aldılar, sadakalarını aldılar. Tek bir gayeleri vardı. Sözüm ona altın nesli yetiştirmek, genç bir nesil yetiştireceğiz. Sadece tek bir gayesi olacak, İslam'ı dünyaya hakim kılmak, İslam'ı yaymak. Bütün Müslümanları böyle kandırdılar. Paraları topladılar, paraları topladılar. Altın nesil ortaya çıktı. Çocuk katili bir nesil. Gençleri katleden bir nesil, kendi halkına sıkan bir nesil. Tanklarla 18 yaşında genci paramparça eden bir nesil. Skorskilerle, şu kadar mermilerle bu ülkenin insanlarına kurşun sıkan, cinayet sıkan, kusmuk atan, paramparça yapan altın nesil, bakır nesil, çürümüş nesil. Müslümanların sözünden çıkarttılar, CIA'nin emrine verdiler. Yahudinin, Mossad'ın emrine verdiler ve kendi ülkemizdeki insanlara darbe yapma girişimine girdiler. Allah bize savaşı farz kıldı. Bu gibi ayetlerden dolayı biz ne yaptık? Baş kaldırdık. Kime? Ülkemizi fesada sokmak isteyenlere. Bu adamlara gidin deyin ki neden böyle bir darbe girişiminde bulundun? Biz ıslah etmek istiyoruz diyecektir. Biz ıslah etmek istiyoruz. Neyi ıslah edeceksin? Her şey yer yerinde. Düşmanımız belli. Kendi insanına sıkarken ıslah mı niyetin? Bu nasıl ıslah? İlle birilerini sıkmak istiyorsan git Yahudi'ye sık. Git sınırdaki Selefilere sık, Şiilere sık. PKK'ya sık. Niye bizi sıkıyorsun? Biz ıslah etmek istiyoruz. Şu anda devletimizin başındaki insanlar Müslümandır. Ülkemizde dine doğru büyük bir yöneliş var. Avrupa, Amerika ve Yahudi bundan memnun değil. Bunu değiştirmek zorundayız. Dediler ve Müslümanlara darbe yapmak istediler. Ama Allah tuzaklarını başlarına çevirdi elhamdülillah. Şimdi Allah Teala diyor ki وَهُوَ كَرْهُلْ لَكُمْ Siz bundan hoşlanmazsınız. Ama ben size vatanınızı savunmayı, namusunuzu savunmayı, bayrağınızı, dininizi, caminizi, ezanınızı savunmayı farz kıldım. Size farz kıldığım için gerektiği zaman canınızı bu yolda vereceksiniz. 246 tane şehidimiz var. 246. Allah onları Efendimiz'e komşu yapsın. Amin. Bu adamlar niye çıktı sokağa? Allah şahidimdir. Aynı duyguları paylaşan bir adam olarak şunu kesin ve net olarak söylüyorum. Bu adamlar sokağa demokrasi için falan çıkmadı. Yalan. Bu adamlar sokağa devrim için falan çıkmadı. Yalan. Bu adamlar sokağa özgürlük için çıktı. Esarete girmemek için çıktı. Düşmanın postallarının, kafirin postallarının Müslüman ülkesine ayak basmaması için çıktı. Eskisi gibi, 100 sene önceki gibi ezanlar susturulmaması için çıktı. Bu adamlar sokağa bunun için çıktı. Tankların karşısına bunun için durdular. Demokrasi şeydi diye bir yalan uydurmuşlar şimdi. Kimse insan yapımı yamalı bir sistem için can vermez. Ahmak olması gerekiyor. Bütün can verenler Allah'ın dini için, minarelerdeki ezan için can vermişlerdir. Sakın bu gerçeği, bu hakikati sulandırıp kapatmaya çalışmayın. Sakın. CNN Türk diye bir televizyon kanalı var. Darbeden nasibini alanlardan. 1,5-2 saat kadar yayın yapamadı o gece. Bu kanalın özelliği nedir? Müslümanları sevmez. Müslümanların aleyhinde yayınlar yapar. Hükümet İslam'a eğilimli, namazında niyazında bir hükümet olduğu için eleştirmek babında yayınlar yapar. Çağrılan konukların tamamı eleştirmek için çağrılmıştır. Gel gör ki Allah'ın hikmeti İslam'a hep soğuk olan, İslam'a hep uzak olan bu kanalı tekbirlerle kurtarmıştır bu halk. Kimin elinden? Darbeci askerlerin elinden. İçeride ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber tekbirleriyle darbeci askerler dışarıya def edilmiştir. Kanalda görevli olan spiker kadınlardan bir tanesi her zaman soğuk baktığı liderimize, reisi cumhura bir hitap şekli vardı o gece. 3G ile telefondan bağlandılar kardeşler. Şimdi hafızamda canlandı o sahneler. Anlatmadan geçemeyeceğim. Reisi cumhur kanalların bir kısmına el konulduğu için ne yaptı? Cep telefonundan canlı yayınlara bağlandı bazı kanallara. Bağlandığı kanallardan bir tanesi ne? CNN Türk. Kendisine muhalif olan, kendisini devirmek isteyen kanallardan bir tanesi. O kanaldaki haber spikeri kadın Cumhurbaşkanı'na şöyle hitap etti. Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Cumhurbaşkanımız. Dikkat edin, her zaman ters konuşan, her zaman açığını bulmaya çalışan ve eleştirerek oy potansiyelini düşürmeye çalışan bir kanalın görevlisi Cumhurbaşkanımız diye hitap etti. Dindar kanalların spikerleri bile Sayın Cumhurbaşkanım diye hitap ederken Cumhurbaşkanımız diye hitap etti. Bu kadına 2-3 gün sonra bu heyecanını sordular. Sen bu insanlara muhalif bir spikersin. Senin kanalın bunlara, dindarlara muhalif. Neden böyle heyecanlı bir şekilde Cumhurbaşkanımız diye hitap ettin? Kadının verdiği cevaba bakın. Aklıma direkt olarak Suriye'deki resimler geldi. Suriye'nin resimleri geldi. Hani Irak ve Suriye hakkında bazı resimler vardır. Amerika demokrasiyi getirmeden önce, Amerika demokrasiyi getirdikten sonra. Bu resimleri sosyal medyada hepiniz görmüşsünüzdür. Demokrasi gelmeden önce her şey güllük, gülistanlık, cennet gibi bir memleket. Amerika ne zaman ki geliyor, darbe yaptırıyor, oraya biz demokrasiyi götüreceğiz diyor. Yüz binlerce ölü, her taraf darma duman. Demokrasiden önce, demokrasiden sonra. Bu resimleri görmüşsünüzdür. Kadın spiker diyor ki, bu resimler diyor benim hafızamda canlanmaya başlayınca Cumhurbaşkanıma karşı içinde bir şevk oluştu. Aman bu adamı deviremesinler diye Sayın Cumhurbaşkanımız diye hitap etmek zorunda kaldım diyor. Can korkusu adama iman şerbetini içtirir. Can korkusu, vatan korkusu adama bunu yaptırır kardeşler. Kutibe aleykumul qitalu. Allah size farz kıldı. Neyi? Savaşmayı, Allah yolunda savaşmayı farz kıldı. Müslümanların Mekke döneminde Müslümanların evlerine el koydular. Bakın hepinizin evi var. Bir grup çete geliyor ve diyor ki bu ev bundan sonra benim. Ne yaparsınız? Karşı koymak istersiniz. Evinizi onlara vermezseniz, çünkü ev demek namus demektir. Bir grup çete geliyor, malların tamamı benim diyor. Ne yaparsınız? Karşı koyarsınız ama Müslümanlar zayıf. Karşı taraf binlerce insan, Müslümanlar 50, 100, 200, 300. Çok zayıf, çok az. Silah gücü yok. Karşı tarafta silah gücü var. Ne yaptılar? Efendimiz Aleyhisselam buyurdu ki hicret edin. Evlerinizi bırakın, mallarınızı bırakın, hicret edin. Gasp ettiler Müslümanların evlerini, mallarını gasp ettiler. Yine Allah savaşın emri vermedi. Ne zamana kadar? Kuvvetleninceye kadar savaş emri vermedi. Müslümanlar kuvvetlenince Allah onlarla savaşın emrini verdi. Kafirlerle, size karşı güç toplayanlarla savaşın. İşte bu da bir Müslümanların tamamına, vatanını muhasara etmek isteyen, istila etmek isteyen Müslümanlara karşı farz olmuş oldu. Ayet devam ediyor. وَهُوَ كَرْهُلْ لَكُمْ وَعَسَى اَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرُلْ لَكُمْ. Bir şey sizin hoşunuza gitmeyebilir. وَعَسَى اَنْ تَكْرَهُوا. İkrah edebilirsiniz. Başınıza bir şey gelir, ayağınız kırılır. Siz bundan hoşlanmazsınız. Başınıza bir şey gelir, birisine mal verirsiniz, 10.000 TL zarar yaparsınız. Siz bundan hoşlanmazsınız. Şeyen ve huve hayrul lekum. Onda bir hayır olabilir. Bakın, olayın ilk girişinde o kötü bir şey gibi görünüyor. Hanımınız hamile kalır, ikinci ayında karnındaki bebeği düşürür. Bu iyi bir şey midir, kötü bir şey midir kardeşler? Kötü bir şeydir, sen baba olmayı bekliyorsun. Ama Allah böyle takdir etmiyor. Sana bir sınav, bir imtihan vermek istiyor ve çocuğun daha ruh üflenmeden annenin karnında öldürüyor. Sen bunu ilk gelişte, bu musibet ilk gelişte diyorsun ki bu kötü bir şey. Ama Allah Teala ne buyuruyor? Hayır, onda bir hayır olabilir. Onun sonucunda bir hayır olabilir. Ben sana çok daha hayırlı bir evlat verebilirim. Belki o evlat asi olacaktı. Belki o evlat sakat olacaktı. Sağır, kör ve dilsiz olacaktı. Biliyor musun? Bilmiyorsun. Kim biliyor? Allah biliyor. Şu halde sen ne yap? Allah'a isyan etme. De ki Allah'ın yaptığı her iş Müslüman'ın menfaatinedir. Allah'ın yaptığı her işin sonunda Müslüman'a bir hayır vardır. Şimdi kardeşler, olayı günümüze getirelim. Bir darbe kalkışması oldu. İçimizdeki hainler, içimizdeki Yahudi'nin çocukları Müslümanları katletmek istedi. CIA'den emir aldılar. NATO'nun generalleri geldi. CIA'nin vazifeli adamları geldi. Ülkede birkaç hafta konuştular, toplantılar yaptılar. Toplantı üstüne toplantılar yaptılar. Planlar yaptılar. Hükümeti yıkacağız, Müslümanlığı bitireceğiz dediler. Allah Teala izin vermedi. Şimdi böyle bir olayın ortaya çıkması, 246 tane sivilimizin ölmesi, meclisimizin bombalanması, özel kuvvetlere bombalar atılması, 50 tane polis kardeşimizin, özel harekatçı polis kardeşimizin şehit edilmesi. Yanında arkadaşım var, az önce çay içiyorsun. Bir bomba atıyorlar, 50 tanesi birden gitti. Yarın 50 arkadaşını artık göremeyeceksin. O adamlardaki öfkeyi bir hayal edin Allah aşkına. Bir hayal edin. O darbecilerden bir tanesini yakalasalar paramparça yaparlar. Bu kötü bir şey midir kardeşler? Bu olaylar kötü mü? Çok kötü olaylar bunlar. Peki bu olayların sonunda bir hayır var mı? Kesinlikle hayır var. Çok büyük bir hayır var. Bakın ne var? Eğer bu darbe girişimini yapmasalardı, bu içimizdeki ur haline dönüşmüş, kanser hücrelerinin toplamı ur haline dönüşmüş bu vatan hainleri yıllar sürecek bir mücadele sonucunda belki defedilir, belki bir kısmı hala kalabilirdi. Ama bunlar ne yaptılar? Bunlar öfkelendiler, kinlendiler, sabredemediler, dayanamadılar. İç alemlerini, iç planlarını dışa vurmak zorunda kaldılar. Yahudi bastırdı, CIA bastırdı, FBI bastırdı. Tamam dediler, darbe yapacağız dediler. Sahte peygamber olan hocaları FETÖ bastırdı, darbe yapın dedi. Hepsine birer dolar para dağıttı. Niye 100 dolar değil? Niye 1 dolar kardeşim? Niye 100 dolar değil? Sen trilyarlarla oynayan bir adamsın. Senin otelinin altında 18 ton altın çıktı ya. 18 ton altın. Plan neydi? Darbeyi yapacağız. Reisi cumhuru alacağız. Onu bir uçağa koyacağız. Askerler tiyatrodan uçağa giriş yapacaklar, baskın yapacaklar. Uçağın içinde de 18 ton altın yakalanacak. Tayyip Erdoğan Almanya'ya altınlarla, 18 ton altınla kaçarken yakalandı. İşte biz böyle vatanseveriz. Bu adamın vatan haini olduğunu size söylemiştik ve yakaladık deyip algı operasyonu yapacaklardı. Halkı sindirsinler diye. Aynen Menderes'te yaptıkları gibi. Menderes'i asarken ne dediler? Uçakla kaçarken 2 ton altınla yakalandı. Var mı aslı? Yalan. İftira. Halkı tahakküm altına alsın diye iftirayı atıyor. Tabii şimdiki gibi cep telefonları, öz çekimler, YouTube'lar falan olmadığı için halk da inanıyor. 2 tane, 3 tane gazete var. Ne diyorsa inanıyor. Televizyon 1 tane. Bu ülkenin başbakanını astılar. Aynısını bu adama yapmak istediler. Allah izin vermedi. İşte bu yapılan olay birçoğumuzun hoşuna gitmedi. Ama sonucunda ne oldu? Kardeşler, sonucunda çok hayırlı bir şey oldu. İçimizdeki bu kanser hücrelerinin tamamını temizledik. Kangren olmuş parmağı koparttık. Koparttık. Allah'ın izniyle o parmağın kangren bölümü, kangren olmuş bölümü elin tamamını kaplayamayacak. Bir tane parmak gitti. Fakat el duruyor. Kalp damarları tıkanmıştı. Kalp ameliyatı olmayı kalp ameliyatı olmayı aranızdan kim ister kardeşler? Açık kalp ameliyatı ne demek biliyor musun? 4 tane damarını değiştirecekler. Bacağını kesecekler. Bacaktaki yedek damarları alacaklar. Buradaki kalbe monte edecekler. 1 ay boyunca sağına ya da soluna yatamayacaksın. 1 ay boyunca sırt üstü yatmak zorundasın. Neden? Ameliyat yaptıktan sonra göğsü testereyle açtıktan sonra birleştirecekler. Kaynatma operasyonu yapacaklar. Eğer sağına ya da soluna dönersen yatma esnasında kemikler birbirine girebilir. Tekrar kırılabilir. Bundan dolayı ne yapıyorlar? Sağını ve solunu engelliyorlar. Yatarken seni kilitliyorlar dönemeyesin diye. Amcamın başından geçtiği için biliyorum. 1 ay boyunca sırt üstü yatacaksın. Kim ister böyle bir ameliyat? Kimse istemez. Ama huzurlu bir şekilde yaşayabilmen için, rahat bir şekilde nefes alabilmen için kalp damarlarının değişmesi gerekiyor. Bir şey hoşunuza gitmeyebilir. Bunun sonucunda hayır vardır. Siz bilmezsiniz. Allah bilir. İşte Allah Teala Hazretleri tuzak kurmalarına izin verdi. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللّٰهُ Onlar tuzak kurdu, Allah da tuzak kurdu. Bekledi. Ve Allah bizimkilere yardım etti. Bütün gerçek yüzlerini ortaya koydular. Ve Mevla Teala ataları Karun gibi yerin dibine soktu. Reisi Cumhur'a soruyorlar. Fransız televizyonu. Diyor ki, otelinize saldırdıkları esnada hiç ölmekten korkmadınız mı? Reisi Cumhur şöyle cevap veriyor. Biz Müslümanız. Müslümanlar kadere iman etmişlerdir. Kadere iman, imanın şartlarından bir tanesidir. Şu halde Allah hayatımızı ne bir saat ileriye alır, ne bir saat geriye alır. Benim ecelim gelmişse zaten orada ölürdüm. Biz buna iman ettiğimiz için ölümden korkmayız. Bu sahneyi izleyen Mustafa İslamoğlu, Mehmet Okuyan, Fatih Tezcan. Bunların üçü de kadere inanmaz. Yani Allah'ın her şeyi bileceğine inanmaz. Kısıtlıdır. Allah bilir ama birçok şeyi de bilemez derler. Ben kadere inanmıyorum demek ne demektir? Allah'ın bilgisi kısıtlıdır. Sensin kısıtlı. Utanmaz herif. Reisi Cumhurumuz bu kelimeyi söylediği anda, biz kadere iman ettik kelimesini söylediği anda bunlar ne yaptı? Tıpkı ataları Karun gibi kafalarını duvardan duvara vurdular. Bizim Cumhurbaşkanımız nasıl kadere iman ettiğini söyler. 14 asırlık İslam'a inandığını nasıl söyler? Halbuki biz 100 yıllık yeni bir din getirmek istiyorduk. Cumhurbaşkanı önümüzdeki en büyük engeldir. Dediler, kudurdular da kudurdular. Kafirler Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Onlar hiç istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır. Kadere inanmayan neye inanmamış olur? Bu kitaba inanmamış olur. Bir kısmına inanıyorum, bir kısmına inanmıyorum demiş olur. Bu kitabın tamamına inanmış olan bir adam şu ayet-i kerimeyi canı gönülden kalbine indirir. Başınıza gelen hiçbir musibet yoktur ki biz onu başınıza vermeden önce bir kitapta yazılmış bulunmasın. Nedir bunun adı? Kaderdir. Levh-i mahfuzdur. Başımıza gelecek olan her şey buraya yazılmıştır. Ama bunlar ne yaptılar? Bunlar dediler ki öyle bir şey yok. Allah bilir ama sınırlıdır. Yazıklar olsun. Allah adına yalan söyleyenlere yazıklar olsun. Allah'a din öğretenlere yazıklar olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Bu terör örgütünü incelediğimiz zaman kardeşler, ne görüyoruz? IŞİD'le ciddi bir paralellik görüyoruz. IŞİD militanlarına, selefilere baktığımız zaman ne derler? Dünyada Müslüman olan tek grup, halifemize tabi olan biz selefileriz. Milyarlarca Müslüman müşriktir. Bunların hepsinin kanı, malı ve namusu bize helaldir derler. FETÖ örgütüne, bu teröristlere baktığımız zaman ne diyorlar? Bizim cemaatimizin dışındaki bütün cemaatler batıldır. Hepsi batıldır. Herkes bizim cemaatimize tabi olmak zorundadır. Çünkü altın nesli yetiştiren bizleriz diyorlar. Paralellik gösteriyor. Çok birbirlerine benziyorlar. Peki hocam hangisi daha tehlikeli dersen ne derim ben sana? Paralel terör örgütü IŞİD'den çok daha tehlikeli. Neden? Çünkü IŞİD diyor ki açık açık siz kafirsiniz. Türkiye kafir, Mısır kafir, Suriye kafir, İran kafir, Irak kafir. Dünyadaki bütün Müslüman ülkeler kafir. Sadece biz Müslüman. Paralel örgüt ne diyor? Hayır, hepsi Müslüman. Yahudi de Müslüman. Hristiyan da Müslüman. Budist de Müslüman. Nakşi de Müslüman, Kadiri de Müslüman. Hepsi bizim kardeşimiz. Hepsi Müslüman. Ama hepsi bize tabi olmak zorunda diyor. Yani takiye yapıyor. Takiye yapıyor. Seni kabul etmiş gibi görünüyor. Kendini meşrulaştırma gayreti içinde bir takiye yapıyor. Takiye de Şiilerden çok daha ileriye gitmiş durumdalar. Bakın. Yalancılığı, sahtekarlığı dünyada en iyi yapanlar Şiilerdir. Şu ana kadar ben öyle biliyordum. Ama bu adamlar takiyede Şiilerden çok daha üst. Kendi imamına, kendi hocasına ana avrat küfür ediyor. Yeter ki deşifre olmasın. Yeter ki ortaya çıkmasın. Bu adamların durumunu bir olayla yakınlaştıracağım. Geçmiş zamanda yaşanan bir hadise. Allah'ın peygamberi Süleyman Aleyhisselam, övgüler ve selam üstüne olsun. Bu peygambere Allah ne mucize verdi? Hayvanlarla konuşabilme mucizesini verdi. Süleyman Aleyhisselam'a bir kuş geldi ve dedi ki, ey Allah'ın peygamberi, sana bir derviş şikayete geldim. Derviş benim kanadımı kırdı. Allah'ın peygamberi dedi ki, nasıl oldu? Derviş üstüme atladı ve benim kanadımı kırdı. Hemen o dervişi bulun bana getirin dedi. Dervişi getirdiler. Dedi ki, sen nasıl bu adama, bu hayvana zulmettin, kanadını kırdın? Allah'tan korkmadın mı? Derviş dedi ki, efendim, ben bu kuşun yanına doğru bir iki adım attım, kuş korkmadı. Bir iki adım daha attım, yine çekinmedi, korkmadı. Anladım ki benden kaçmayacak, bir hamle yaptım, yakalamak istedim. Yakalarken üstüne düştüm, kanadı kırıldı. Benden kaçmadı efendim diyor, suç benim değil onun diyor. Derviş böyle söyleyince Süleyman Aleyhisselam dedi ki, ey kuş, kendisini böyle savunuyor, sen neden kaçmadın? Halbuki insanlardan ufak bir hareket gördüğün zaman senin kaçman lazım. Kuş şöyle dedi, sultanım, ben kaçacaktım da onun kıyafetine aldandım. Üzerinde derviş kıyafeti vardı. Eğer üzerinde derviş kıyafeti olmayaydı da avcı kıyafeti olsaydı ben ondan kaçardım. Süleyman Aleyhisselam şöyle dedi, kuşun hangi kanadını kırdıysa kıssas uygulanacaktır. Dervişin o kolu kırılacaktır. Kuş şöyle dedi, sultanım, siz buna kıssas uygulamayın, siz başka bir ceza verin. Ben kıssas hakkımdan vazgeçiyorum. Sultan dedi ki, ne cezası istiyorsun sen buna? Dedi ki, onun üzerindeki dervişlik elbisesini çıkartın. Beni aldattı o elbiseyle. Başka kuşları aldatmasın, başka hayvanları aldatmasın. Çünkü bütün hayvanlar onun derviş elbisesiyle geldiğini gördükleri için derviş karıncayı bile incitmez diyorlar ve ondan kaçmıyorlar. Ve bu ona bir avantaj olmuş oluyor. Şu halde siz onun elbiselerini alın ve yakın. Bir daha kimseyi aldatamasın diyor. Kardeşler, görünümü ne olursa olsun, tavırları, hareketleri ne olursa olsun, bizi İslam kardeşliğinden uzaklaştırmak istiyorsa, sakalı, sarığı, cübbesi bizi ilgilendirmez. Bu adam bir haindir. Önümüzdeki günlerde ya da haftalarda bulunduğunuz ortama birileri gelebilir. Ve size şunu diyebilirler. FETÖ'cülerin şurada bir dükkanını buldum. Günlerden biri, haftalardan biri dükkanı açmıyor. Kaçmıştır muhtemel. İsterseniz dükkana yağma yapalım. İslamiyet'te yağma helal midir? Adam hain bile olsa halk onun malını yağma yapamaz. Kim el koyar mala? Devlet el koyar ve halkın arasında paylaştırır. Halk el koyamaz. Yağma haramdır. Etrafınızda bazı insanlar gelip fit koymaya çalışabilir. Şuraya gidelim baskın yapalım. Şuraya gidelim birilerini dövelim. Şunlar FETÖ'cüymüş. Şunlar hainmiş. Şunlar İngiliz ajanıymış. Şunlar Selefi'ymiş. Şunlar Alevi'ymiş. Sakın. Bu gelen adam ajandır. İç savaş çıkartmak istiyor. Darbeyi istilaya dönüştürmek istediği için hainlik yapıyor. Derviş kıyafetinde geldiğine, sakallı geldiğine, cübbeli geldiğine aldanmayın. Bu adam bir vatan hainidir. Aynen bu kuş gibi uyanık olun. Mevla Teala Hazretleri yaptığı bu tuzak ile, onlar tuzak kurduklarını zannetti ama Allah onlara kurduğu bu tuzakla üzerlerindeki dervişlik elbisesini söküp aldı, yırtıp aldı. Donlarla teslim olan askerleri gördünüz mü? Koca koca paşaları donlarla aldılar. Bu büyük bir rezalettir. Neden? Alan polis kardeşlerimiz diyor ki, bu elbiseyi kirlettiniz. Namusunuza leke sürdünüz. Bu elbiseyle teslim olamazsınız. Siz artık asker değilsiniz. Rütbelerini söktüler, aklet de bırakmadılar. Bir iç çamaşırları kaldı. Çok şükür iç çamaşırları kaldı. Daha rezil sahnelerle karşılaşabilirdik yani. Allah adamı daha dünyadayken böyle rezil eder. Sen İslam'ı yıkmak istersen, sen ümmete zarar vermek istersen, daha dünyadayken Allah seni böyle rezil eder. İşte vallahu ya'lemu, Allah bilir, ve entum la ta'lemun, siz bilmezsiniz. Kötü gibi görünüyor, hoş değil gibi görünüyor ama sonucu ne oldu? Kangren parmağı gitti. Sonucu ne oldu? Kalp damarlarımız temizlendi, daha rahat nefes alıyoruz. Allah bize nasip eder de 3-5 ay sonrasını görürsek çok daha rahat nefes alacağız inşallah. Bakın bu sözümü unutmayın. Rabbim nasip ederse inşallah görürsek 6 ayla 1 sene içinde bu PKK denilen laneti temizleyeceğiz inşallah. Hocam neden, neye dayanarak böyle konuşuyorsun? İçerideki işbirlikçileri, şerefsizler yakalandı. Birçoğu kaçtı. Yakalanlardan bir tanesi ne dedi? 4000 tane abimiz Almanya'ya kaçtı. 4000 abi. Ulan bu nasıl abi? Kaçan abi olur mu? Abi dediğin ön safa geçer. Dervişleri görmediniz mi köprüde? Bütün dervişler ön safta. Abi dediğin bu dervişler gibi olur. Abiler demiş ki siz darbe yapın, biz Almanya'ya kaçıyoruz. Tutturursanız geliriz. Tutturamazsanız bizi unutun. Abi. Tutturamadılar. Rabbime hamdolsun. Tutturamadılar. İşte o derviş üstünden F-16 geçiyor. Biliyorsun 30 metre F-16'lar alçak mesafeden geçiyor ki korku salsın. Dervişin kalbine korku salabilir misin? F-16 üstünden bir geçiyor, patlama yapıyor. Derviş de şöyle bağırıyor. Ulan diyor, senin uçağının mazotu bitmeyecek mi şerefsiz? Uçak mazotla çalışır mı? İşte dervişin dünyevi ilmi bu kadardır. Tabii hep kendini maneviyata verdiği için uçağın mazotla çalıştığını zannediyor. Kardeşlerim bana bazı resimler gönderdiler. Büyük binaların üstüne çıkmış bazıları. Bizim milletten bazıları yüksek binaların üstüne çıkmış. Çocuklarının bisikletlerini almışlar. Plan ne? F-16'lar geçerken bisiklet atacağız. Bisikletleri atacaklar da ola ki cama falan denk getiririz. Belki adam korkar morkar, direksiyonun hakimiyetini kaybeder, çakılır. Plan bu. Üstüne atlamayı düşünenler varmış ya. Uçak uçarken üstüne atlayabilir miyiz acaba? Bunun planlarını yapanlar varmış. Bunun da haberini aldım yani. Ölümden korkmayan bir millete galip gelemezsin. Şu milletin bir tarihine bak kardeşim ya. Tarihine bak. Sıkacak kurşunumuz yok. Bedenlerimizi siper yaptık. Çanakkale'yi vermedik elhamdülillah. Sen bu milleti tanıman lazım. Bu milletle kan dökerek baş edemezsin. Başka türlü gitmen lazım. Mealistleri çıkartacaksın, Şiileri çıkartacaksın, Selefileri çıkartacaksın. Tahrif etmeye çalışacaksın. Kur'an'ı bozmaya çalışacaksın. Başka türlü bizimle baş edemezsin. Bunlara da hocalar gereken cevapları verecek Allah'ın izniyle. İlmi olarak burunlarını yerde sürtecek, bunları rezil edecek. Ve bu dini bozmalarına izin vermeyeceğiz. Hepimiz çalışacağız. İmam Şami'nin mücadelesine bakın. 25 yıl Moskov keferesiyle, Rus keferesiyle hiçbir mali gücü, asker gücü çok zayıf olmasına rağmen mücadele etmiştir. Tarikat ehli, Nakşibendi dervişi İmam Şamil. Allah ona rahmet etsin. Amin. İmam Şamil'e teklifte bulundular. Ey imam, beldemizin imamı, Çeçenistan'ın imamı öldü. Bu görevi sen yapabilirsin. Biz seni buna layık görüyoruz. Bu vazifeyi al. İmam dedi ki bu çok ağır büyüktür. Teklifinizi ancak bir şartla kabul ederim. Durumlar, şartlar ne olursa olsun hiçbir emrim tereddütsüz yerine getirilecektir. Bütün emirlerin yerine getirilmesi zorundadır. Hiç kimse tereddüt etmeyecek. İki, aranızdan hiç kimse bana Ruslarla anlaşma yapalım diye gelmeyecek. Kim gelirse gelsin ona 80 tane sopa vururum. Şartlarımı kabul ediyor musunuz? Bütün Çeçenistan halkı dedi ki şartlarını kabul ediyoruz. Şamil, Şeyh Şamil imamlığa seçildi ve Çeçenistan'ın imamı oldu. Fakat Rus ordusu Çeçenistan'a savaş ilan ettikten sonra Çar'la beraber İmam Şamil'e yakınları gelmeye başladı. Tabii imamdan korktukları için 80 sopa sıkıntısı var. Kime gittiler? Merhametli annesine gittiler. Ey anacığım, sen oğlunla konuş, onu ikna et. Rusya'ya topraklarımızın bir kısmını verelim. Anlaşma yapalım ki bize gelmesin, saldırmasın. Annesi dedi ki tamam, ben oğlumla konuşacağım. Annesi dedi ki evladım, durum böyleyken böyle, bunlar çok kuvvetlidir. Biz bunlarla baş edemeyiz. Sen bir kısım toprağı bunlara ver. Güllük gülistanlık yaşayalım, barış içinde yaşayalım. Deyince imam ne dedi? Anne, sen benim hangi şartla imam olduğumu bilmiyor musun? Kim bana böyle bir teklif, böyle bir anlaşma teklifi ile gelirse, gevşerse, korkarsa, teslim olma gayretine girerse, bir karış bile olsa kanla aldığımız toprağı kafire vermeye çalışırsa ben ona 80 sopa vuracağıma yemin etmedim mi? Evet evladım, ettin ama ben senin annenim. Evet anne, annem bile olsan şeriatı uygulamak zorundayım dedi ve milletin huzuruna çıktı. Hutbede dedi ki o benim annemdir. Dünyada üzerinde en çok hakkı olan kişi odur. Fakat ortada yapılmış bir yemin vardır. Hiç kimse bana anlaşma yapmak için gelmesin diye sizden ahit aldım, söz aldım. Bu sözü ilk olarak annem bozdu. Ben de onun evladı olarak onun borcunu, sopa yeme borcunu, cedel borcunu, celde, sopa yeme celde denir. 80 sopaya kadar vurulur. Celde borcunu kendi üzerime alıyorum. Hutbeden indi, sırtını açtı ve bana 80 tane sopa vurun dedi. İşte 25 yıllık Moskov kafiriyle mücadele bu sopalardan sonra başladı. 25 sene boyunca Çeçenleri mağlup edemediler. Sen böyle bir kafada olursan, taviz vermezsen Allah sana yardım eder. Atamız Abdülhamit Han'a bakın. Yahudiler gelmediler mi? Bize Filistin'den toprak ver, sana şu kadar ton altın. Demediler mi? Atamız ne buyurdu? Biz orayı kanla aldık, kemikle aldık. Sizin paranız kan ve kemiği alamaz. Alamaz. Bir karış bile toprak alamazsınız dedi. 30 yıl idarede kaldı. 30 yıl içinde bir karış toprak vermedik. Topraklarımız hiç azalmadı. Olduğu yerde kaldı. Kaldı ki Osmanlı'nın gerileme dönemi. O mübarek, basiretli bir veli, bir Allah dostu, onun hürmetine, iyi politikaları sebebiyle 30 sene boyunca bir karış toprak kaybetmedik. Ondan sonra gelenler devamlı geriye gitti. Devamlı geriye gitti. Neden? Taviz verdiler. Kafire karşı taviz verme. Allah senin yanında. وَلَا تَهِنُوا gevşemeyin. وَلَا تَحْزَنُوا hüzünlenmeyin. وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ siz üstün geleceksiniz. Siz üstün geleceksiniz. Ben söylemiyorum. Ah bu söylüyor. Allah söylüyor. وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ eğer gerçekten inanıyorsanız siz üstün geleceksiniz. Yeter ki gevşemeyin. Biz de gevşemeyeceğiz. Her akşam nöbet yerimize gideceğiz. Okçular Tepesi'ni terk etmeyeceğiz. Kardeşler biliyorsunuz, Okçular Tepesi'ni bir kere terk ettik, başımıza gelmeyen kalmadı. Aldığımız savaşı verdik, Uhud Savaşı. O bizim için büyük bir derstir, ümmet için çok büyük bir derstir. Allah'ın izniyle liderimiz terk et deyinceye kadar Okçular Tepesi'ni terk etmeyeceğiz. Ve inşallah 7 düvele karşı, bütün küffara karşı bu savaşı biz kazanacağız. Allah'ım bize yardım etsin. Amin. Amin. Şimdi ne yaptı devlet? 3 aylık bir OHAL süresi ortaya attı. 3 ay boyunca halkı ilgilendiren bir durum yok. Ama devlet kademeleri içinde ciddi bir çalışma koşuşturma olmak zorunda ki hainler birer birer tespit edilsin, yargılamalar yapılsın, hemen içeriye atılacak olan atılsın. OHAL ne demek? Kısa bir tarif yapayım. 45 dakikada pişecek olan nohutu düdüklü tencere içinde hızlı bir ateşle 15 dakikada pişirmek demektir. O hal bu demektir. O hal bu haldir. Anladınız mı kardeşler? Nohut pişecek de 45 dakikada mı pişecek? Açlıktan ölüyoruz. Bu yemeği bir an evvel yememiz lazım. İftar vakti gelmiş, ezana 5 dakika var. Nohutu hanım yeni koymuş. Ne dersin hanıma? Hatun ağır ağır pişir daha lezzetli olsun mu dersin? Yoksa düdüklüye koy, hızlı bir şekilde pişsin, açın mı dersin? Ne dersin? 15 dakikayı istersin. Gerçi erkek Arnavutsa çok fazla şeyler değişebilir yani. O kadar beklemeyebilir. Beklemeyebilir. İşte o hal bu hal demektir kardeşler. Görmediniz mi siz o Beşiktaş stadına bir tane kadın pilot helikopterlerle asker taşıyor Beşiktaş'ın stadına? Neymiş orası planlarda? Toplama kampı. Hocanızı ilk göreceğiniz yer orasıydı, toplama kampı. Binlerce insanı oraya sırayla dizeceklerdi, bize dizüstü oturacaklardı. Ellerimizde plastik kelepçe, şöyle duracaktık toplama kampında. Senin suçun ne? İslam'ı anlatmak. İslam'ı anlatmak. Yahudi, Hristiyanlar cennete girecek diyen bizim hocamıza reddiyeler yaptın. Senin yüzlerce yazın var, sohbetin var. Olmaz. Yahudi, Hristiyanlar bizim kardeşlerimizdir. Dinlerin hepsini çorba yapacağız. Siz ehli sünnet hocaları buna mani olursunuz. Asılmanız gerekiyor. Diyeceklerdi. Teker teker bizi toplayıp Beşiktaş stadına bedavaya götüreceklerdi. Para falan vermeyecektik. Orada helikopterle inecektik. Ama Oradan bir katliamdan geçirecekler. Şimdi 10 bin kişilik bir liste var. Merak ediyorum. Listenin içinde kaçıncı sıradayım onu merak ediyorum. Bakacağım. Sıradan insanlar gibi 9-10 bin civarında mıyım yoksa başlarda mıyım göreceğiz orada. Hocanın bize ne kadar değer verdiğini orada görün. Rabbime hamdolsun planları başlarına döndü. Şimdi biz şimdi onları topluyoruz. Onlar bizi toplayacaktı başarılı olsalardı. Yahudilerle ve İngilizlerle beraber. Şimdi işler değişti. Biz onları topluyoruz. 21 milyon kişiyi fişlemişler. 21 milyon kişi. Hepsi bilgisayarlarda. Kerem Önder her hafta şurada vaaz yapar. Şu yemekleri sever. Kaymaçınaya bayılır. Hafta sonu arkadaşlarıyla pikniğe gider. Yarışmalar düzenler. Her şeyimizi kayıt altına almışlar. Cep telefon numarası budur. Sohbetlerde, vaazlarda Fethullah Gülen'e fena giydirir. Hepsini kayıt altına almışlar. 21 milyon kişi. Bu bilgilerin tamamı bizimkilerin elinde şu anda. Fakat yakalanan o hainler ne söylüyorlar? Dışarıya çok fazla bilgi ve belge kaçırdık. Çok fazla bilgi ve belge kaçırdık. Nereye? Amerika, CIA, FBI, İngiltere, İsrail, Mossad. Bütün ülkenin bilgilerini, belgelerini vermişler. Cumhurbaşkanının yanındaki naiplerden 5 tanesi hain. Bu adam senin ne yemek yediğini, ne zaman su içtiğini, günde kaç defa tuvalete gittiğini söyler mi söylemez mi? Adam hain, satmış. Benliğini satmış. Din iman yok ki adamda. Her şeyi bildiriyor, her şeyi söylüyor. Allah Teala bizi bu rezaletten kurtarsın. Amin. Amin. Bir iki sual gelmişti. Onlara cevap yazmıştım. Önemli olduğu için burada nakledeyim. Darbe gecesi ölenlere şehit diyebilir miyiz? Soru. Selamun aleyküm hocam. Dün gece 166 vatandaşımızı kaybettik. Bu ilk gece. Onlara şehit diyebilir miyiz? İyi çalışmalar. Cevap. Ve aleyküm selam. Bunlar şehit değilse ya kim şehit? Vatan için ölmedi mi bu adamlar kardeşler? Bunlar şehit değilse kim şehit? Vatanını teröristlerden kurtarma niyetiyle meydana çıkan polislerimiz ve sivil vatandaşlarımızdan öldürülen her kim var ise bunların hepsi şehittir. Allah Teala vatan ve namus için gözünü kırpmadan can veren tüm bu kardeşlerimizi Efendimiz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a komşu etsin. Amin. Amin. Amin. Bizi de bu kardeşlere komşu etsin. Amin. Amin. Adam biliyor, öleceğini bile bile çatışma olduğunu biliyor ve köprüye gidiyor. Köprüye gitmek ne demek? %50 ihtimal. Ön saflara gidersen vurulacaksın. Ablayı görmediniz mi ablayı? Kamyona almış 50 tane erkeği. Ön tarafta 2 tane kadın. Kamyonun kasasında 40-50 tane erkek. Kocama dedim ki ben gidiyorum. Kadının ehliyeti de yok. Kocası demiş ki ya nereye gidiyorsun? Köprüyü almazlar seni. Kamyon köprüye giremez biliyorsunuz kardeşler. Ben gideyim de, ben karınca misal yola çıkayım da Allah ne gösterir bilinmez. Şu niyetin güzelliğine bak. Sen Allah için yola çıkarsın da Allah senin yolunu açmaz mı? Bir gittik diyor, darbeyi biz onlara yaptık diyor. Kocaman kamyonu çekmişler tankların önüne. Bu mümine kadın bilincidir. Nene hatunları anlatıyoruz Osmanlı zamanından. Demek ki nene hatunların torunları hala mevcut kardeşler. Bir başka sual, Cumhurbaşkanına itaat etmek farz mıdır? Bunu da geçen hafta cevaplamıştım. Soru, selamun aleyküm kıymetli hocam. Ehli sünnet olan birkaç hocamızdan Cumhurbaşkanımıza itaat etmek farzdır dediklerini duyuyoruz. Bunun delili nedir? Cevap, ve aleyküm selam. İslam'a aykırı bir emir olmadıkça devlet büyüklerimize ve idarecilerimize itaat etmek farzdır. Bir şart var, emri İslam'a aykırı bir emir olmayacak. Delili şu ayet-i kerimedir. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, Müslümanlar. Eti'ullâhe, Allah'a itaat edin. Ve eti'urrasûle, Rasûle itaat edin. Ve ulil emri minkum, sizden olan emirlere, idarecilere, alimlere itaat edin. Bu ayet-i kerime bize neyi farz kılmış oluyor? İdarecimiz bize güncel yaşam konusunda ne emir verirse itaat etmek zorundayız. Aranızdan bir Müslüman şunu diyebilir mi? Kırmızı ışıkta durmak ne Kur'an'da ne de Peygamberimizin hadislerinde yasaklanmamıştır. Şu halde ben kırmızı ışıkta durmam. Diyebilir misiniz kardeşler? Derseniz 500 kağıdı kilitlerler. İsterseniz deyin. Ne yapacaksın? Benim devlet büyüklerim dedi ki kırmızı ışıkta geçmeyeceksin. Devlet büyüğü bunu dediği zaman ne oluyor? Kırmızı ışıkta durmak bize farz olmuş oluyor. Meseleyi anladınız mı kardeşler? Şimdi devlet büyüğümüz bize ne dedi? Sokağa çıkın dedi mi? Çıkın dedi. Girin dedi mi? Demedi. Daha bekliyoruz. Girin dediği anda gireceğiz. Ama hala sokağa çıkın emri geçerli mi? Geçerli. O zaman biz her akşam sokağa çıkacağız. 2 saat de olsa, 1 saat de olsa, 5 saat de olsa orada bulunacağız, görüneceğiz. Ani bir hareket olursa hızlı bir hamle yapalım diye. Polis kardeşim bana mesaj yollamış. Allah sizin gibi hocalarımızdan razı olsun, bütün milletimizden razı olsun. Çatışmalara giren kardeşlerimizden bir tanesi bu. Ben de ona mesaj yolladım. Kardeşim Allah senden razı olsun. Sakın unutma, ne zaman başınız dara düşerse Batman ışığını yukarıya doğru uzatın. O Batman ışığını yukarıda gördüğümüz anda biz geliriz, merak etmeyin. Biz müdahale ederiz dedim. Kardeşimize latife yaptım. Bir yardıma ihtiyaçları olduğu anda Allah'ın izniyle saldıracağız. Neyimiz var? Sopa yok, bir şey yok. Bedenlerimiz var. Bedenlerimizi ön tarafa koyacağız. Engelleyeceğiz. Gözlerini korkutacağız. Adamların gözleri korktu. Titrediler. Orada o kalabalık varmış, burada bu kalabalık varmış. Direnemediler, geri döndüler. Bakın halk çıkmasaydı polisle asker arasında büyük çatışmalar olacaktı. Türkiye'nin her tarafında. Halkı gördüğü için halk polisin tarafında hiç silahı olmamasına rağmen gözü korkuyor. Gözü korkuyor. Bunu neye benzeteceğim? Futbol maçlarındaki ev sahipliği avantajına. Futbol maçlarından bir istatistik vereceğim size. Ev sahibi takımın kazanma yüzdesi %80. Halbuki 11'e 11 oynuyorlar. Niye ev sahibi daha fazla kazanıyor? Kalabalıktan gözü korkuyor. Rakibin kalitesi ne olursa olsun kalabalığın psikolojik tesiri var. Bundan dolayı ev sahibi adamın rakibe karşı kazanma ihtimali %80. İşte bu kalabalık bu kadar önemlidir kardeşler. Bir iki haber getirdim. Onları da okuyalım. "15 Temmuz'da Fethullahçı terör örgütünün giriştiği darbe girişiminde Şanlıurfalı olan tantunici ve köfteci vatandaşlar, Allah aşkına dinleyin bak. Şanlıurfalı olan tantunici ve köfteci vatandaşlar tankları nasıl durduklarını anlattı." Köfteci, tantunici. Sen de Allah'sın tanktan ya. Ama işte Allah bir adama bildirmek istediği zaman bir şeyi hemen öğretir. Anında öğretir. Vatandaşlar şu ifadeleri kullandı. Tamirciden tüyo. Egzozlarını kapatırsanız tankla yürümez. Biz olayı televizyonlardan duyduk. Şimdi tantunici ile köfteci olayı anlatıyor. Televizyonlardan olayı duyduk. Ondan sonra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın sokaklara, meydanlara sahip çıkın emriyle biz burada toplanarak arkadaşlarla birlikte hepimiz havalimanına doğru yola çıktık. Toplanmışlar, havalimanına çıkmışlar arkadaşlarıyla beraber. Yoldayken tankların üzerimize doğru geldiğini görünce hızlı bir şekilde bütün halkla beraber önünü kesmeye çalıştık. Kalabalık bir şekilde hepsi önünü kesmeye çalışıyor. Bazıları da paramparça oluyor ha. O videoları gördünüz değil mi? Evet. Sıkıştırıyorlar. O menfezlerin oraya hızlı bir şekilde sürüyorlar halkı korkutsunlar diye 5-10 tanesinin paramparça olduğunu gördüm videolarda. Yatacak yeriniz yok oğlum, yatacak yeriniz yok. Allah bize bunların ahirette çekeceği azabı göstersin. Amin. Amin. Başka türlü bu içimizdeki ateş sönmez. Ondan sonra bir tamirci arkadaşın bize verdiği tüyoyla diyebileyim, dedi ki, bu tankların egzozunu kapatırsak bu tankla yürümez. Tamirci arkadaşı bir daha görmedim diyor. Tankların egzozunu kapattım diyor. Başka bir röportajda bunu canlı seyrettim. Sonra döndüm diyor, tamirci nerede? Adamlar çıkmaya başlayınca tamirciyi yakalayacağım, öpeceğim diyor adamı. Adam yok. Allahu alem, Hızır da olabilir. Bunun üzerine biz de üzerimizdeki atletleri, gömlekleri çıkartarak tankın egzozlarını kapattık. Atletleri, gömlekleri çıkartmışlar, yırtmışlar birkaç parça olsun diye. Teker teker tankların egzozlarını kapatıyorlar. Ondan sonra filtrelerine elbiselerimizi koyduk. Dışarıdan içeriye hava alan filtrelere de elbiseleri koyuyorlar. İçerisi hava almıyor artık. Dikkat ediyorsanız dışarıya çıkan askerler kantar içinde. Hepsi böyle çıktı. Ve 2-3 dakika geçmeden tanklar stop etmek zorunda kaldılar. Basın Ekspres yolundaki 9-10 tane tank o şekilde durduruldu. Halk ya, bir tane silahı olmayan halk 10 tane tankı durdurmuş ya. Şu ilahi yardıma bakın Allah aşkına. Fiziki güçle yapılacak bir şey değildi. Bir akıl kullanmak gerekiyordu. O da tamirciden o aklı alınca öyle uyguladık. Önce önüne arabaları çekerek yavaşlattık. O yavaşlatma sırasında egzozları kapatınca bütün buhar içeriye girmeye başladı. Boğulma durumu oldu askerlerin. Ben egzozu kapattım. Bir baktım adam kontağı kapattı. Ondan sonra içeriye de duman gitmeye başladı. Kapakları açmak zorunda kaldılar. Ondan sonra tek tek hepsini aldık, polise teslim ettik. Bakın adamları polis toplamıyor ha, dikkat edin. Adamları halk özel hareket topluyor. Polis özel hareket var ya, P-Ö-H. Bunlar halk özel hareket. Allah sizden bin kere razı olsun mücahitler. Bak bu tantuniciyi bulursanız bana haber verin. Gideceğim tantuni yiyeceğim bundan. Burada bir abimizin arabası için, bu burada kalsın. Bak bunu iyi dinleyin. Çok hoşuma gitti. Burada bir abimizin arabası için bu burada kalsın. Biz sana parasını veririz deyip o çocuğu da ikna edip kimliğini verdi. Bak zenginlerden bir tanesi orada hengamede evini barkını bırakmış koşturmuş oraya. Adam çok zengin. Çocuğun bir tanesine diyorlar ki arabayı tankın önüne çek. Araba da gıcır gıcır yeni almış arabayı. Çocuk da diyor arabayı tankın önüne çekeceği zaman diyor tereddüte girdi. Yahu araba şimdi çizilmesin edilmesin adamlar ezmesin falan. Bir tane orada abimiz dedi ki kardeşim al benim kimliğimi. Arabanı ben satın alıyorum. Yarın gel benim iş yerime parasını vereceğim. Vatansever. Vatansever 50 bin 100 bin bakmıyor adam. Vatan kurtulsun diyor. Bu araba burada kalsın biz sana parasını veririz deyip o çocuğu da ikna edip kimliğini verdi. Çocuğa kimliğini veriyor. Dedim kardeşim parasını ben vereceğim çek arabayı tankın önüne dedi. Ve çocuk da zaten çekmişti korkuyordu. Çocuk tam yanaştırdı. Hakikaten büyük bir örnek davranış gösterdi. Adamdan kimliği aldıktan sonra çocuk tankın önüne arabayı tam olarak yanaştırmış. İlk Başakşehir'de benim bir tanıdığımdan telefon geldi. Cumhurbaşkanımın yakınındaki birinden telefon geldi. Ben burada 10 gibi dönmeye başladım. Herkese bağırdım. Çıkmış saat 10 gibi. Mahalle içinde dönmeye başlamış. İnsanlara bağırmaya başlamış. Kalkın vatan elden gidiyor. Başakşehir uyurma. Vatanına sahip çık. Allah Allah! Adam mücahit gibi ya. Diye kornayla döndüm. Arabayla. Sonra arabalar çoğaldı. İnsanlar en sonunda tabii reisin meydanlara sahip çıkın emriyle birlikte bütün halk meydanlara indi. İnince hepimiz havalimanına sahip çıkmaya gittik. Allah kimin zerre kadar emeği varsa razı olsun. Amin. Amin. Sela okuyan imamı darp eden muhtar tutuklandı. Yağlarımın erimesine sebep olan, haberi okuduğum anda bir kilo vermeme sebep olan bir mesele. Nakledeceğim. Düzce'de darbe girişimine tepki amacıyla sela okuyan köy imamını darp eden muhtar tutuklandı. Muhtar bu muhtar. Kimi muhtarlığa seçtiğinize bakın. Düzce Musa Baba köyü muhtarı Ahmet Yılmaz, darbe girişimi sonrasında köyde sela okuyan köy imamına bıçak çekerek darp etti. Ne yaptı imamlar? Diyanet İşleri Başkanımızdan Allah razı olsun. 10.30 gibi olay patlak verdiği anda çıktı, bir heyecana getirdi halkı. Bütün müezzinlerimize, imamlarımıza sesleniyorum, hemen selalara başlasınlar. Selanın anlamı neydi? Birlik, beraberlik. Meydanlara çıkın. Ezanın anlamı nedir? Vaktin dışında okunan ezan anlamı cihada çağrı demektir. Sela ne demektir? Önemli bir şey var. Önemli bir şey oluyor demektir. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan muhtar Yılmaz, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye çıkartıldı. Muhtar Ahmet Yılmaz mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Orada belki biraz düşünür, aklı başına gelir. Ezana düşmanlık yapanın sonu ne olur? Farklı beldelerde, İzmir'de bir tane imamı tartaklamışlar. Kemalistler. Ne yapıyorsun diyor, neyin var diyor bu ona, sela getiriyorsun diyor ya. Sabah namazı gelince okursun zaten diyor. Kemalistler basmış camiyi. İmam diyor ki, emir var diyor. Bak cep telefonuma, Diyanet İşleri Başkanı bana emir vermiş. Ben emrimi senden almam, Diyanet Başkanı'ndan alırım. İdarecilere itaat farzdır. Bu ne diyor, okuyamazsın diyor. Elinde sopayla, bıçakla korkutmaya çalışıyor. Okuyacağım lan diyor. Okumaya devam ediyor. Tartaklıyorlar. Bunları da almışlar içeriye. İçeride şimdi ifadelerini alıyorlar. Darbeci komutandan direnen halka alçak sözler. Bakın bize nasıl hitap ediyor bu komutanlar. Bize olan kinlerine bakın. Çengelköy'de hain albay Mürsel Çıkrıkçı'nın darbeye direnen halka it sürüsü dediği ses kayıtları ortaya çıktı. İt sürüsü. Kim direniyorsa hepsi it sürüsü. Sana şimdi içeride güzel bir it sürüsü tabirini öğretirler. İyice öğretirler. Bismillah. Son resmini de gördüm bunun. Yere yatılmış. Güzel bir makyaj yapmışlar. Darbecilerin 15 Temmuz'daki kanlı girişiminde İstanbul'da en ağır darbeyi alan semtlerden birisi Çengelköy oldu. Kuleli Askeri Lisesi ile Boğaziçi Köprüsü, ismi değişti, Şehitler Köprüsü, arasında kalan Çengelköy'de 15 Temmuz gecesinde darbeci komutan Kuleli Askeri Lisesi komutanı Albay Rüsel Çıkrıkçı'nın emriyle onlarca kişi öldü, yaralandı. En büyük katliam bu yaptı. Rüsel. Askerler halkı rehin tuttu. Tarihi Çınaraltı'nın hemen arkasında yer alan Erbab Kafe'de ise bir grup asker tarafından rehin tutuldu. Darbeci komutanın aralarında kadın ile çocukların bulunduğu yaklaşık 60 kişi ile diyalogları ise tüyler ürperticiydi. 60 kişiyle diyaloğa girmiş, bir tanesi uyanık davranmış. Cep telefonunu açmış. Ses kaydı. Çünkü kameraya çekse görünüyor telefon. Kapat onu diyecek. Ama ses kaydına basmış, cebine koymuş. Ses kaydını da dinledim. Gebere gebere gidecek it sürüleri. Çengelköy'de darbeye karşı çıkan halka it sürüsü benzetmesi yapan darbeci komutanın gebere gebere gidecek it sürüsü sözleri darbe dehşetini bir kez daha ortaya koydu. İşte darbeci komutanın konuşmaları. Saatlerce süren operasyonun ardından gözaltına alınan Kuleli Askeri Lisesi Komutanı Albay Mürsel Çıkırçı'ya ait olduğu belirtilen ve cep telefonuyla bir vatandaşın kaydettiği 2 saatlik konuşma kaydının bir bölümü özetle şöyle. Sen otur bir Fetih Suresi oku asker için. Halka söylüyor bunu. Fetih Suresi oku. Bunlar darbe gecesi, bunların öğretmenleri, memurları ne yaptılar WhatsApp gruplarında? Arkadaşlar bu gece çok önemli bir olay olacak. Herkes otursun Fetih Suresi okusun. Müslümanları liderlikten indireceğiz. İngilizler ve Yahudiler liderimiz olacak. Fetih Suresi okuyun. Kafirleri başımıza getirmek için Allah'ın kitabını okudular. Neye benziyor bu? Bankaları, faizle çalışan bankaları batmasın diye bunlar Kur'an okumadı mı bunların ablaları? Bunların ablaları var biliyorsunuz. Faizle çalışan bankaları batmasın diye gittiler bankanın önünde Kur'an okudular. Aynen onun gibi. Komutan diyor ki oradaki halka Fetih Suresi okuyun, asker galip gelsin, darbeyi yapalım diye bize Fetih Suresi okuyun diyor. Darbeci komutan, çök hanımefendi çök! Memleket cenaze namazı kılıyor. Niye memleket cenaze namazı kılıyor? Senin yüzünden. Sen bu milleti öldürmeseydin cenaze olacak mıydı? Ama haklıyım diyor ben. Allah affeder, merak etme. Sen otur oturduğun yerde. Bir Fetih Suresi oku asker için. Şu an at izi it izine karışmış durumda. Kim sağlam, kim bozuk belli değil. Allah selamete erdirir. Yeter ki söz dinleyin. Şu an kimin ne olduğu belli değil. Kadınlar bakın cırcır yapmayın. Ezan okunuyor. Lütfen memleket için sela okunuyor. İt kopuğa emanet ettiniz. Ondan sonra da bu hale geldik. Ne diyor? İte kopuğa emanet ettiniz diyor memleketi. Ondan sonra da bu hale geldik. Başımızdaki liderlerin tamamı it kopuk. Darbeci komutan. Neden bu oldu? Bu darbeyi biz niye yaptık? Siz bunlara emanet ettiniz diyor. Hatırlayın sakallı bir amcayı kurşun yiyen, köprüde kurşun yiyen sakallı bir amcayı hastaneye aldılar. Doktor amcaya gidiyor. Amca diyor ki neredesin sen diyor. Ben bir saattir burada inliyorum. Ayağıma kurşun girmiş. Niye gelmiyorsun diyor doktora. Doktor ne diyor? Seni kim diyor sokağa çıkardıysa gelsin o tedavi etsin. Bu doktor neci bu doktor? Paralelci. FETÖ'cü. Bizi sokağa kim çıkarttı? Lider çıkarttı. Gelsin o tedavi etsin diyor. Hastanenin içinde de bunlar var. Bunlar her yerde. Temizleyin şu pislikleri. Temizleyin. 2 yıldır her gün 5 tane 10 tane polis şehit olurken ne yapıyordunuz siz? Biz de işte onun gereğini yapıyoruz. Her gün niye 5 tane 10 tane polis şehit oluyor 2 yıldan beri? Çünkü sen haber uçuruyorsun PKK'ya, kardeşim PKK'ya. Haber uçuruyorsun boyuna. Şurada polisler operasyon yapacak, bombayı koyabilirsiniz. İçinizde PYD'nin şu grubu içinde MIT'in ajanları var. İsimleri şunlar, şunlar, şunlar. İnfaz edin. Bu haberleri siz uçurmadınız mı? Bizim bu kardeşlerimizi siz öldürtmediniz mi? Hem hain, hem güçlü. Hem suçlu, hem güçlü. İç sürüsü dağıldı mı? Geliyor şimdi. Öfke tavan yapıyor. Komutan, durum nedir? O kavşakta asayiş Berkemal mi? Er, Evet komutanım. Komutan, it sürüsü dağıldı mı peki? Er, kaçıyorlar komutanım. Keyiflenmeler başladı şimdi. Silahlı kuvvetler yönetime el koymuştur. Komutan, bakın şimdi ne yapıyorlar biliyor musunuz? Yine Allah kitap diyerek insanları galeyana getirmeye çalışıyorlar. Ne oluyor şu anda? Selalar başladı. Selalar başladı. Selalar başlayınca bunların şeytanları, cinleri gelmeye başladı. Korkmaya başladılar. Allah kalplerine selalarla beraber korkuyu verdi. Ne diyor şimdi? Bunlar diyor, bu başımızdakiler diyor, Allah kitap diye kullanarak diyor, tekrar takip etmeye çalışıyorlar diyor. Sahtekarlık yapıyorlar diyor, dini kullanıyorlar diyor. Dini kullanan en büyük kendisi aslında bu tarafa laf atıyor. Hırsızlığını aleni gördünüz ama yine de tuttunuz, inandınız. Kime hırsız diyor? Cumhurbaşkanı, başbakan, bakanlar, bunların hepsini hırsız diyor. Aleni gördünüz diyor. İftira atmak kolay. Öbür tarafta göreceğiz. Çalıyorlar ama çalışıyorlar dediniz diyor. Şimdi rütbeli başladı siyaset yapmaya. Niye oy veriyorsunuz diyor bu adamlara. Siz diyorsunuz ki çalıyorlar tamam ama çalışıyorlar da. Biz böyle bir şey demiyoruz. Çaldıklarına inanmıyoruz. Çalıştıklarını görüyoruz. Gözümüz kör değil. İslam'a uymayan bir iş yaparlarsa en önce biz reddiye yaparız. En önce. Ki geçmiş sohbetlerime bakarsanız görürsünüz. Aslında belayı kendiniz istediniz maalesef. Burada ne demiş oluyor? Bela biziz. Belayı siz kendiniz istediniz. Allah affetsin. Şu an silahlı kuvvetler Türkiye Cumhuriyeti yönetimine el koymuştur. Tamam, resmi kelimeyi söyledi. Direnenlere ateş edilsin. Kan donduran ifade. Komutan, komutanım, bölgeye mühimmat nakli yaptırabilir misin? Helikopterler, nerede helikopterler? Beylerbeyi yolu üzerinde helikopterleri yönlendirin. Direnen kalabalıklar var. Doğrudan ateş edilsin. Direnen kalabalıklar var, doğrudan ateş edilsin. Kime? Sivil halka. Sonra da Müslümanlıktan bahseder. Direnmeyenler zaten dükkanların içine girmiş durumda. Biz onları yol üzerine aldık. Kontrol altında yaklaşık 60'a yakın insan var. Kadın ve çocuklar da içerisinde. Bir vatandaşı vuran askere de şöyle diyor. Telsiz konuşmasının sonunda. O Mahmut'a söyle, alnından öpüyorum. Vatandaşı vuruyor ya, vatandaş karşısına geçmiş. Yapamazsınız bu darbeyi biz. Bizim seçtiğimiz adamların başımızda olmasını istiyoruz. Deyince asker çıkartıyor assubay. Bunu alnından vuruyor. Şimdi bu da onu methediyor. O Mahmut'a söyle, o Mahmut'a alnından öpüyorum. Sivili öldürdüğü için helal olsun. Son haber. Terörist Gülen darbeyi itiraf edip halka ahmak dedi. Biri talebesi bize it sürüsü diyor. Şeyhi bize, sahte peygamberi bize ahmak diyor. Boyna hakaret ediyorlar. FETÖ lideri Gülen 15 Temmuz'da darbe girişiminin halk tarafından bastırılması sonrası vatandaşların başkomutanı Erdoğan'ın emriyle meydanlardan ayrılmamasını sindiremedi. Kudurdu. İlk sabahındaki videoyu seyrettim. 45-50 dakika. Titriyor. Sohbete başlarken bir adam tansiyon ölçümü yapar mı ya? Adam her sohbete başlarken tansiyon ölçümü yapıyor. Kudurdu adam ya. Darbeyi püskürten halk için varsın bir sürü ahmak bir başarı elde etmiş gibi güle dursun diyerek bu işin içinde olduğunu açıkça itiraf etti. Neden bizimle alay ediyor? Neden bu millete ahmak diyor? Olayın karşısında kendisi çünkü. Olayı planlayanın kendisi olduğunu itiraf etmiş oluyor. ABD'de yaşayan terörist başı Gülen, 15 Temmuz darbe girişiminin kendisinin tertiplediğini itiraf etti. İnternet sitesinde bir video yayınlayan FETÖ lideri, darbeyi püskürten halk için varsın bir sürü ahmak bir başarı elde etmiş gibi güle dursun. Düğünler, dernekler kursun. O komik durumlarını birer bayram ilan etsinler diyerek bu işin içinde olduğunu açıkça itiraf etti. Hayatta kalanlar keşke diyecek. Bak şimdi tehditler başladı. Şimdi savuruyor, tehditler savuruyor. Mafya babası gibi. İlk gün darbeyi kendisinin planlamadığını söyleyen FETÖ elebaşısı, bugün ise darbeyi kendisinin yaptığını itiraf etti. Gülen şu cümleleri kullandı. Eğer bunlar hayatta kalırlarsa keşke diyecekler ama diyemeyecekler. Bunlar dediği kim? Liderler. Yönetim kadrosu. İlk darbeyi atlattılar. Bize bağlı olan askerlerimiz suikastlerinden de kurtulurlarsa ve hayatta kalırlarsa ben Yahudilerle, İngilizlerle ve CIA ile birleşip öyle bir darbe yapacağım ki keşke diyecekler ama onu bile diyemeyecekler diyor. Tehditlere bak. Erdoğan'ı yine ölümle tehdit etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da ölümle tehdit eden terörist başı, o da diğerleri gibi kanalizasyona girecek dedi. Kanalizasyona kim girdi? Bizim askerimiz, polisimiz ne yaptı bu teröristleri? Kanalizasyondan toplamadı mı? Bunların adamları girdi kanalizasyona. En usta adamlarıymış meğer. Paşa dedikleri adam. Nereden çıktı? Kanalizasyondan. Senin yerin orası. Ne beddua yaptıysa Allah bunları başına getirdi mi? Bak mübarek bir adammış. Bütün duaları tuttu be. Hepsi tuttu ya. Ama tersten. Tersten tut. Evlerine ateşler düşsün dedi mi bu? Evlerine ateşler düşsün. Allah'ım sen bunların evlerine ateşler sal. Şu anda paralelcilerin hepsinin evinde ateşler var. Hepsinin evi yanıyor. Birliklerini boz dedi mi bu? Şu anda birbirlerini satan satana. Satan satana. Başbakan akşam açıkladı. Hepsi birbirini satıyor. İpin ucu geldi diyor. Devamlı birbirini satıyorlar ve gözaltı listemiz gittikçe genişliyor diyor. Kendi adamlarını ele veriyorlar diyor. Düzenleri bozulsun dedi mi? Yüzlerce, binlerce okulları kapatıldı mı bunların? Ne mübarek adam mısın sen ya? Bütün dualarını tutuyor ya. Bravo be, bravo. Allah ne beddua yaptıysa kendi başına çevirdi. Resulullah Aleyhisselam'ın mucizesini gördünüz mü? Allah'ın peygamberi buyurdu, övgüler ve selam üstüne olsun. Bir Müslüman başka bir Müslümana beddua ettiğinde o beddua havada kalır. Eğer beddua ettiği kişi bunu hak ettiyse ona gider. Beddua ettiği kişi bunu hak etmediyse beddua edenin kendisine döner. Allah'ın peygamberi 14 asır önce söyledi. Çıktı mı? Buyur. Karun gibi yerin dibine girdiler. Rezil oldular. Ve bu daha iyi günleri. Daha iyi günleri. Çok daha beter olacaklar. Allah Teala bize o özel günleri de göstersin. Amin. Amin. Bir dua yapalım kardeşler. Şehitlerimiz için. Çok Yasin-i Şerif okunmuş. Hatimler var. Ebu Darda radıyallahu anh buyurdu. Yarın elleriniz zincirlenmeden önce ellerinizi bugün yukarı kaldırın. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya Rabbil alemin. Ya Rabbil alemin. Ya Rabbil alemin. Allah'ım senin rızan için buraya geldik. Senin dinini yaymak için gayret gösteriyoruz, davette bulunuyoruz. Allah'ım sen bu davetlerimizden razı ol. Amin. Hayatımızın sonuna kadar İslam'a hizmet etmeyi bize nasip et ya Rabbi. Amin. Ülkemizin ve dünyanın her tarafında Müslüman olup da bu gibi meclislerden haberdar olmayan bütün kardeşlerimize haberler ver ya Rabbi. Amin. Hepsini uyandır Allah'ım. Amin. Gaflette olan kardeşlerimize, kötü alışkanlıklarda olan kardeşlerimize hidayet nasip et ya Rabbi. Amin. Kötü alışkanlıklardan onları kurtar Allah'ım. Amin. İslami yaşamalarını onlara kolaylaştır ya Rabbi. Amin. Namazları onlara kolaylaştır Allah'ım. Amin. Bizi, ailemizi ve soyumuzdan gelenleri namazlarını kılan kullardan et ya Rabbi. Amin. Allah'ım işimizi gücümüzü yoluna sok. Amin. Dükkanlarımızın içine haram lokma sokma ya Rabbi. Amin. Yangınlardan, sellerden, felaketlerden, depremlerden vatanımızı, milletimizi, insanlarımızı koru, muhafaza et Allah'ım. Amin. Dünyanın neresinde Müslüman kardeşimiz varsa, sıkıntıda olan kardeşimiz varsa, Kur'an-ı Kerim'in hürmetine sıkıntılarını üzerlerinden def-ü refeyle ya Rabbi. Amin. Dünyanın neresinde vefat etmiş olan Müslüman kardeşlerimiz varsa, üzerlerinde bir kabir azabı varsa, Peygamberim Muhammed Aleyhisselam hürmetine Allah'ım azaplarını üzerinden def-ü refeyle ya Rabbi. Amin. Kaldır azaplarını ya Rabbi. Amin. Allah'ım, o gün herkes imamıyla çağrılır buyurdun. Bizi o gün mahşere imamımız Muhammed Aleyhisselam'la beraber çağır. Amin. Bizi o gün mahşere imamımız Abdullah İbni Mesud'la beraber çağır. Amin. Bizi o gün mahşere Eba Eyyub el Ensari ile beraber çağır. Amin. İhramcızade İsmail Efendi ile beraber çağır. Amin. Bizi tek başına gelenlerden etme. Amin. Efendimiz Aleyhisselam'ın livayı ham sancağını kolayca bulanlardan et ya Rabbi. Amin. Yolunu şaşıranlardan, sapıtanlardan etme bizi Allah'ım. Amin. Ya Rabbi. Vatanı için canını vermiş olan bir sürü kardeşimiz var. Sen onlara rahmetinle muamele et. Amin. Muhammed Aleyhisselam'ın komşusu et ya Rabbi. Amin. Şu anda savaşan, mücadele halinde olan askerimize, polisimize, korucumuza, Güvenlik görevlilerimize yardım et Allah'ım. Amin. Kafire karşı bizi muzaffer kıl ya Rabbi. Amin. İstila planları yapan Şiilere, Selefilere, Hristiyanlara, Yahudilere müsaade etme ya Rabbi. Amin. Ne kadar tuzaklar kurarlarsa Allah'ım bütün tuzaklarını başlarına çevir ya Rabbi. Amin. Bize ne kadar bomba hazırlarlarsa ya Rabbi bombalarını ellerinde patlat. Amin. Ayaklarını topraklara göm. Amin. Bizdeki bütün sıkıntıları kaldır, onların başlarına çevir ya Rabbi. Amin. Allah'ım okunmuş olan 600 tane Yasin-i Şerif var. Okunmuş olan 4 tane Hatmi Şerif var. Ya Rabbi bu okunmuş olan Yasin-i Şerifleri ve Hatmi Şerifleri indi ilahiyende kabul et Allah'ım. Amin. Hasıl olan sevabın bir mislini Efendim Muhammed Aleyhisselam'ın ruhuna hediye ettim. Ya Rabbi sen ulaştır, haberdar et. Amin. Adem Aleyhisselam'dan Efendimiz'e gelinceye kadar İslam'a hizmet etmiş bütün peygamberlerin ruhlarını hediye ettim. Ya Rabbi sen vasıl et. Amin. Ebu Bekir Sıddık, Ömer, Osman, Ali, Hasan ve Hüseyin Efendilerimizin ruhlarını hediye ettim. Ya Rabbi sen haberdar et. Amin. Hatice-i Kübra, Ayşe-i Sıddika, Fatıma-tü Zehra, Meryem ve Asiye validelerimizin ruhlarını hediye ettim. Ya Rabbi sen haberdar et. Amin. Ebu Bekir Sıddık'tan Şeyhim İsmail Hakkı Efendi'ye gelinceye kadar silsilemizden geçen bütün alimlerin, velilerin, dervişlerin ruhlarına ayrı ayrı hediye ettim. Ya Rabbi sen haberdar et. Amin. Burada ellerini açmış olan Müslüman kardeşlerimin geçmişlerinin ruhlarına, hayattakilerin amel defterlerine hediye ettim. Allah'ım sen haberdar et. Amin. Hasaten özellikle vatanımızı savunma konusunda canını ortaya koyan, hiç çekinmeden kurşunlara, tanklara, helikopterlere doğru koşan Müslüman kardeşlerimize, şehit kardeşlerimize hediye ettim. Allah'ım sen teker teker ulaştır. Amin. Haberdar et ya Rabbi. Amin. Her kim bunlardan birer sayfa okuduysa onların simalarını bu şehit olan kardeşlerimizin gözlerine göster ya Rabbi. Amin. Ruhlarını bu simalarla tanıştır ya Rabbi. Amin. Ahirette bize şefaatçi olsunlar Allah'ım. Amin. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulullah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.